प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण दो विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 अप्रैल 1994 को प्रातः 8:30 बजे सजनवा जूत मिल गोरखपुर में हुआ। राम मिल गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में आया है और भागवत में आया है। विशेष करके गुरु जी ने कथा सुनी तो उन्होंने प्रश्न किया है उत्तरकांड में, सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, दुर्लभ शरीर कौन सा। तो कहा गुरु जी ने कहा सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही, सबसे दुर्लभ ये मानव शरीर है। उसकी महिमा कहते हुए लिखता है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भक्ति सुदेनी। ये देह कैसी है तो बता, नरक स्वर्ग अपवर्ग इसकी निशेनी है और ज्ञान विराग भक्ति ये दैनीय है। सब बातें बताई, ये शरीर से प्राप्त होते हैं। बड़े ध्यान देने की बात है, महिमा कहते हुए कहते हैं ये देह नरक देने वाली है। ये महिमा हुई कि निंदा हुई, इस शरीर से नरक में जाते, नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति ज्ञान विराग और भक्ति सुख देनी। तो मनुष्य शरीर का फल नहीं हुआ, ये मनुष्य शरीर में किए जाए कर्म उनका फल हुआ। ये मैं चाहे आप स्वतंत्र नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी स्वतंत्रता है, नरकों में जाने की भी स्वतंत्रता, स्वर्ग में जाने की भी स्वतंत्रता, मुक्ति में जाने की भी स्वतंत्रता, ज्ञान प्राप्त करने में स्वतंत्रता, वैराग्य प्राप्त करने में स्वतंत्रता और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करने में स्वतंत्रता। तो मानव जीवन है ये बहुत विलक्षण मूल्यवान है, इससे चाहे सो खरीद सकते हैं आप। कल थोड़ी बात बताई, इस तरह से नरक खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया। कुंभी पाक रो रो महारो रो कुंभी पाक लाला भक्ष शर्मया सारमयादन श्रुतिमुख कई शरीर नरक है, वे नरक आप खरीद सकते। इस शरीर में आकर जो पाप करता है वो अच्छे ऊंचे ऊंचे नरकों में, भयंकर नरकों में जाते। गीता ने कहा है पतंती नरके शुचौ अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाग्रता प्रसन्नता काम भोगेशु प्रसन्नता पतंती नरके शुचौ अशुचौ नरके अशुद्ध नरकों में पड़ते हैं। तो शुद्ध नरक कौन से भाई, अशुद्ध काम भोग परमा कल मैंने बात कही उसका तात्पर्य क्या है, ये लोग क्यों अप्रश्न कराते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, भोग भोग है। तो कामोपभोग परमा, कामोपभोग में परायण है वे अशुच और भयंकर नरकों में जाते हैं। यहाँ हत्या करते हैं, पाप करते हैं, वहां पर महान भयंकर नरकों में जाते हैं। अशुचों का तात्पर्य भयंकर नरकों से है। प्रसुता काम भोगेश, भोगों में प्रसन्न, उद्देश्य यही है कि भोग भोग है तो मनो नरकों में जाए। मनुष्य शरीर मिल गया है, अब नरकों का मौका और मिलेगा नहीं। ये नरकों का मौका मनुष्य शरीर में मिला है, और जगह जो नित्य भोगती है वो अपने पूर्व कर्मों का फल भोगती है, नई बात नहीं है। 84 लाख योनि में और नरकों में कर्मों का फल भोगा जाता है, नए कर्म नहीं किए जाते। स्वर्ग आदि में पुराने पुण्यों का फल भोगा जाता है, नए कर्म नहीं किए जाते। मनुष्य शरीर में नए कर्म किए जाते हैं, इसमें एक विलक्षणता है। कर्म करने में स्वतंत्रता है, फल भोगने में प्रतंत्रता है। जैसे जेल में जाने वाले चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो तो करते हैं अपनी मर्जी से, और नरक भोगते हैं बिना मर्जी के। ऐसे ही यहाँ कर्म तो करो मर्जी से और नरक भोगना पड़े बिना मर्जी के। आप चाहते भी भोगना पड़ेगा, वो जाना ही पड़ेगा। ऐसे कर्म कर चुके हैं कि जिसमें नरकों में जाना पड़े। तो सज्जनों, मानव शरीर नरकों के लिए नहीं है, इसका दुरुपयोग करो तो नरकों में जाओ और 84 लाख जोनी में जाओ। नरकों में दोनों आते हैं, योगनी विशेष नरक और स्थान विशेष नरक। ये 6 जो 7 बातें हैं, नरक योगनी विशेष नरक, कीट पतंग पशु पक्षी बिच्छू सांप आदि बन जाओगे नार की जोनी में। ये नार की जोनी है, वो आसू सेव योनी शु बताया, ऐसे आश्री योनि में जाते हैं। और आश्री योनि में पन्ना बूढ़ा जर्मनी जन्म बार बार ऐसी आश्री योनि में जाते रहे, उससे भी पतंती नरक, उसमें अधिक नरकों में जाना पड़ेगा। तो केवल भोग योनि है, वो चल पड़ा है भोग, दुखी दुख भोगते ही रहो हजारों वर्षों तक, लख 84 भोगते बीत जात जुग चार, चारों युग बीत जाते हैं फिर भी किए हुए एक मनुष्य में किए हुए कर्म पूरे भोगे नहीं जाते। वे भोगे नहीं जाते, वो संचित कर्म होते हैं, वो रहते हैं। बाकी ये इधर शरीरों को हम तो एक क्षेत्र में खेत है, खेत में पैदाइश होती है, इसमें नरकों की पैदाइश होती है, नरकों के लिए बड़ी बढ़िया तैयारी होती है, खेती होती है नरकों की, और 84 लाख धूनी की उसमें जाना पड़ता है। और स्वर्ग के लिए करे तो यज्ञ स्वर्ग तिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुन्दरोगम अश्नन्ति दिव्यान्ति देव भोगान, देव भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में सुख भोगने के लिए जाते हैं, सुख और दुख का जो सामान है उनके लिए जो तैयारी है वो मनुष्य जन्म में की जाती है। मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल नरक है और स्वर्ग है, और इसे दोनों से ऊंचा उड़ जाए तो अपवर्ग है, मुक्ता है, मुक्ति है। जहां पाप नहीं है, फल नहीं है, बंधन नहीं है, भय नहीं है, मौत नहीं है, ये अपवर्ग पर अवर्ग नहीं है। वहां अपवर्ग पाप फसावट बंधन भय और मौत ये अपवर्ग है, तो अपवर्ग हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति अनंत ब्रह्मांड जिनके पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, लीन हो जाते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्ति ही नहीं, भगवान को नचा सकते हैं, चाहे सोरिया सचिया बरसात में ना से नचा, भगवान आपको नचाए नाचे, ऐसी आपको योग्यता दी है, इतना अधिकार दिया है। भगवान को आप न जा सकते हैं, भगवान कहते हम भक्त पराधीन हो यशंत्र साधु देव भक्तिर भक्त प्रिय, मैं तो असतंत्र हूँ। दुर्वासा को साफ कह दिया, मेरे हाथ की बात नहीं है। चक्र दुर्वासा के पीछे भगवान का है, चक्र तो भगवान का है, पर चक्र दूर करने के लिए मेरी सामर्थ्य नहीं। ये अम्बरीश की रक्षा में दे दिया वो तो अम्बरीश ही दूर कर सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं अशोध। तो फिर वही दुर्वासा अम्बरीश के चकाव चरणों में पड़े, तो उसने प्रार्थना की, चक्र तब चक्र का त्रास छूटा। तो भक्त भगवान के बस में होते आए भगवान भगत के, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान बस में हो जाए ऐसी योग्यता, इतना अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया, और वो मनुष्य नरकों में जावे, कितनी शर्म की और दुख की बात है। आप भाई बहन सोचे, अभी तक आपका जैसा जीवन हुआ वैसा जीवन कोई हर्ज नहीं है, अब चेत करके सब में भगवान में लग जाए तो आपकी सदगति अब के अनुसार हो जाएगी। और अब भी नहीं चेतेंगे तो भाई मौका नहीं है। फिर मानव शरीर है ये सुंदर मौका है, जैसे 84 लाख जोड़ी में मानव शरीर एक है, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संगति का मौका एक है। 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे मनुष्य शरीर मिलने पर भी असली सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है। तो ये मौका मिल जाए तो आदमी को अपना उद्धार कर लेना चाहिए, तत्परता से पूछ लेना चाहिए, उसे तैयारी कर लेनी चाहिए, कैसे मेरी मुक्ति हो, कैसे कल्याण हो, ऐसी चाहना होने पर मिल जाती है। संसार की चीज है, चाहना मात्र से नहीं मिलती, धन चाहना मात्र से नहीं मिलता। धन की चाहना हो और धन के लिए पुरुषार्थ किया जाए और फिर प्रार्थ साथ दे तो धन मिलता है, नहीं तो पुरुष आपसे धन के दिए देने के देने पड़ जाते हैं, घाटा लग जाता है, कंगले हो जाते हैं, करते हैं अच्छे के लिए। एक ऐसे दुख से रे हम पार विवाह महान एक समुद्र दुख होगा, उसको दूर करना चाहता है, तब द्वितीय हम समझते हैं दूसरा और आ जाएगा। आप एक मिट्टी दूसरी तीर, दूसरी मिट्टी तीसरी तैयार, बार बार आफत आने वाली है। आते हैं आप देख लो अपने घरों में, तो उन्नति कर लो, धन कमा लो, हाथ की बात नहीं है, प्रार्थ की मुख्यता है, आपके उद्योग की बात है, परंतु प्रार्थ साथ देगा तो होगा, नहीं तो नहीं। परमात्मा की प्राप्ति में प्रार्थ का भाव नहीं है, इसमें केवल आपकी इच्छा, क्योंकि इसके लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, तो इसमें स्वतंत्रता है आपकी, और जो स्वतंत्रता है उसमें सामग्री भी भगवान ने दी है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया, आप मोटर पर चढ़ते हैं ना, उसमें है कि इसमें 5 सवारी चढ़ सकती है, उसमें 10 सवारी चढ़ जा तो मोटर टूटती नहीं। मानव जितना अधिकार है उसे बहुत ज्यादा अधिकार दिया है भगवान ने, मानव शरीर दिया उसके थोड़े से अंश में कल्याण हो जाए, इतना बड़ा समय दिया है, इतनी बड़ी समझ दी है, इतनी बड़ी सामग्री दी है, इतनी बड़ी सामर्थ्य दी है। एक आदमी अपने उम्र में कई बार भगवत प्राप्ति कर ले, पर एक बार करने पर करने की जरूरत नहीं है, पर समय इतना लंबा है, अपने और दुनिया का कल्याण कर दे, इतनी सामर्थ्य इतनी सामग्री भगवान ने मनुष्य में दी है, इतनी योग्यता दी है। एक और बात है, संसार में तो योग्यता के अनुसार आपको पद मिलेगा, और परमात्मा के यहाँ योग्यता की जरूरत नहीं है, यहाँ तो केवल आपकी इच्छा, केवल लालसा, उसमें दूसरी लालसा ना हो। एक बार करुणा निधान की, 100 प्रिय जाके गति न आन की, और सारा न हो, और कोई इच्छा न हो, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा, उस इच्छा मात्र से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। कितनी विलक्षण बात है, कितना सुख पुरुष होता है, और जितना लाभ हो जाए उतना लाभ और में होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, इतनी सामर्थ्य इसमें, इतना पद लाभ होता है। यह लब्ध हुआ था परम लाभ। हम गीता ने कहा जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता, आगे लाभ और दुख से योग भी होगा। दुख का जहाँ स्पर्श ही नहीं है, संयोग भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, दुखों का अत्यंत अभाव और परम आनंद की प्राप्ति, आनंद का तो आग ही लग जा, दुख का लेश भी नहीं, ऐसी स्थिति जीते हुए आप और हम प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर जीते हुए कैसा ही अयोग्य हो, मूर्ख हो, बिल्कुल समझता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, उसको भी भक्ति प्राप्ति हो जाती है। भगवान दसवें अध्याय में कहते हैं तदामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयान्ति ते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम तब नाशयामि आत्म भावसो ज्ञान दीतेन। मैं ज्ञान दी उसे अज्ञान दूर कर देता हूँ, वो ज्ञान भगवान की मैं देता हूँ, तदामि बुद्धि बुद्धि देता हूँ ये माम उपयान मेरे प्राप्त हो जाए। मूर्ख से मूर्ख परमात्मा प्राप्त कर सकता है, मूर्ख से मूर्ख तदम बुद्धि योगम अज्ञान जमतमा अहम नाशयामि। और थोड़े से थोड़े समय में अंतकाल ये तमामी अंतकाल में भी मेरे को याद कर जाते वही प्राप्त हो जाते, थोड़े से थोड़े समय में प्राप्त हो जाते, और मूर्ख से मूर्ख को प्राप्त हो जाते। और जल्दी से जल्दी और प्राप्ति कैसी है कि जो सबसे बड़ी प्राप्ति ये लाभ, सबसे बड़ा लाभ थोड़े से थोड़े समय में और मूर्ख से मूर्ख को अंजान को प्राप्ति हो जाए। कितना सुगम मार्ग है, केवल आपकी इच्छा चाहिए, इच्छा होने से इस तत्व को बताने वाले मिल जाएंगे। आप व्यापार करते हो तो दूसरों से छिपा कर करते हो, दूसरा जान न जाए। वकल पढ़ते हैं तो पुस्तकों के दाम बहुत विशेष विशेष होते हैं और हरेक नहीं कर सकता, और परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से बड़ी सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी सुगमता से। बताने वाले मुफ्त में बताएंगे स्वर्ग की प्राप्ति, अथवा आप वकालत की प्राप्ति होगी तो उसके बहुत दाम ज्यादा है। भगवद गीता बहुत सस्ती मिलती है। हम रहे थे कई दिन यहाँ पेश में, वासुदेव काबरा था तो विचार किया कि सस्ती कितनी दे सकते हैं, दो पैसों में गीता छा गई, दो पैसों में गीता दे दी। वो अभी तो संस्कृत कम है, सवा देखा नहीं है, दो पैसों विचार किया कि सस्ती से सस्ती तो दो पैसों में गीता दे दी जाए, जो विश्व भर में बड़ा मान्य ग्रंथ है, दो पैसों व्यापारी को इतनी चीज सस्ती मिलती है, वकालत की पुस्तक इतनी सस्ती मिलती है, परमात्मा प्राप्ति इतनी सस्ती। किसी से जाकर सीखोगे व्यापार अगर वकालत तो बहुत बड़ी फीस लगेगी, और इसको बताने वाले महात्मा बड़े खुश होंगे। आप पर जाकर पूछो तो जैसे दुकानदार के सामने बहुत माल खरीदने वाला आ जाए और वो खुश होता है, उससे भी ज्यादा खुश होते हैं। परमात्मा तो तुम्हें बात पूछोगे बड़े प्रेम से आदर से बताएंगे, खुश हो जाएंगे और समझेगा आज हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा समय सफल हो गया। जो तात्विक बात किसी ने पूछी तो इतनी बात है। तो सुगम सस्ता है, पुस्तक सुगम है, शिक्षा सुगम है, महत्व सुगम है। श्री श्री जगह ने कहा था कि आप कड़ा सा काम करे तो कड़ा ला करके ब्राह्मण भोजन और बस्ती मात्र को भोजन करावे और वो बढ़ा दे, कड़ा ला करके कड़ा मिलता है, फिर कड़ा को पहुंचाना पड़ता है, पर महात्मा को ला करके सबको जिमा दो, सब तैयार कर दो, आप ही कड़ा चला जाएगा, जाना ले जाना नहीं पड़ेगा, पहुंचाना नहीं पड़ेगा। कितना सस्ता मामला है, अरे फीस कुछ नहीं, और भोजन भी ऐसा कि सदा तृप्त हो जाए। कितने बढ़िया भोजन हो, शाम को भूख लगे नहीं, दूसरे भूख लग ही जाए, और ये होता परम लाभ हो न मिलती, फिर लाभ नहीं, अनंत कोटि तो ब्रह्मांड में कभी कोई भी चाहना किंचित मात्र भी तो नहीं रहती, इतनी तृप्ति हो जाए। और मुफ्त में, अब मुफ्त में क्या, संत महात्मा खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उनको अगर राजी करना हो तो कल्याण की बात पूछो, वे खुश हो जाएंगे, उनके खुशी और आशीर्वाद से काम हो जाएगा। जैसे बछड़ा है उसकी गाय मर जाए, माँ मर जाए तो दूसरी गाय का दूध चुंगाते हैं, वो दूध पिया हुआ बछड़ा वैसा नहीं होता जैसे अपनी माँ का दूध पिया हुआ पुष्ट होता है। वो हुंकार कर रही है, चाटती है, उससे जो पुष्टि आती है बछड़े को, वो पुष्टि केवल दूध से नहीं आती, माँ के दूध से और तरह होता है। देखा है सर, आप देख सकते हो, दूध की कमी नहीं परंतु प्यार के बिना वो बात नहीं। और संत महात्माओं से कोई बात पूछे तो ढुल जाते हैं ऊपर, खुश हो जाते हैं, का पाव से जू तू स्निग्ध्य शिष्य से गुरु हो गुरु बात पत्र गुप्त से गुप्त बढ़िया से बढ़िया बात वे बता देते हैं। कोई ग्राहक मिले, जैसे दुकानदार को ग्राहक मिल जाए, कोई कपड़े का व्यापारी है, ग्राहक आया, कपड़ा देखा, हाँ अच्छा से दो थान दे दीजिए, इससे बढ़िया कपड़ा, हाँ बढ़िया, अच्छा चार थान ये दे दीजिए, इससे बढ़िया है, हाँ बढ़िया बताया कि पांच सात थान दे दीजिए, इससे बढ़िया था, इससे बढ़िया। दुकानदार की ताकत है कि बढ़िया कपड़ा छिपा रखे, फैशन थी देना ही पड़ेगा, है किस वास्ते? ऐसे संत महात्माओं की चीज पास में हुए किस वास्ते, लेने वाले को वास्ते। माँ के दूध होता है वो बच्चे को नहीं दे तो किसको देगी? आप पिएगी? वो तो बालकों के लिए ही है। तो संत महात्माओं के पास योग्यता है, वो सब हमारे कल्याण के लिए है, हमारे उद्धार के लिए ही है, वो हमारे हमारा हिस्सा लगता है। वहाँ जैसे बाप की संपत्ति पर बिना लिखे पढ़े पुत्र का अधिकार है, उसको मिलती है, ऐसे संत महात्माओं के पास तो तत्व ज्ञान है, हम सीखना चाहे तो हमारे लिए है वो संपत्ति। महात्मा क्या करेंगे, वो तो कर चुके, संपत्ति बहुत बढ़िया है, उनके अनुभव है, उनको बड़ी कठिनता से मिली है, हमारे को कमाया धन मिलता है। मैं तो सत्संग की बात कहता हूँ कि आप साधन करके ऊंचे उठे वो तो कमा करके धन लेना है, और अच्छा सत्संग मिल जाए तो गोद जाना है। गोद जाने वालों क्या परिश्रम पड़े, कल कमला राज लखपति क्या जोर आया, कमाया हुआ धन मिलता है। सो सत्संग में बरसों तक अनुभव किया है, वो बातें थोड़ी सी देर में मिल जाती है, अगर उस तरह से समय मिला जाए, लिया जाए, कहना किया जाए तो। अगर जो आज्ञा पालन करोगे तो ही उनकी कृपा और होगी। खैर वो चीज ही नहीं है, दूध मिलता दूध ही नहीं, कृपा मिलती है, वात्सल्य मिलता है, ऐसी विलक्षण बात है। उनकी कृपा से कोई काम बाकी नहीं रहा, भगवत कृपा ले साधवा प्राप्त हो तो तत्कृपया ही वो प्राप्त होते। मत संग दुर्लभ हो अगम्यो अमोघ, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है, मिल जाए तो पहचान नहीं सकते, परंतु सफल होता है, दुर्लभ नहीं जाता, अमोघ अमोघ संग होता है, उसका संग सफल होता है, विफल नहीं जाता। और फिर पूछ ले कोई लाला लड़ाए तो हो जाए तो सब उड़ेल देते। ऐसी हमारी बातें हुई हुई है संतों से महात्माओं से हुई हुई है, कभी हमारे जबरदस्ती निकाल लेगा बात है, जबरदस्ती स्निग्ध होना है। बछड़ा दूध पीने का आता है तो माँ का सही मेरा दूध थरम आ जाता है, थरम आ जाता है, उसे एक मुंह है थर चार है, एक मुंह है चार तरह, ऐसे चौगुनी शक्ति संत महात्माओं के भीतर से आ पड़ती है, जो कोई पीना चाहे। कितनी विलक्षण बात है, तो मानव शरीर मिल गया, अब मौका मिल गया है, ऐसा मौका मिले बार बार, ऐसा मौका नहीं मिलता, बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य धर्म की बोझ। तो मनुष्य धर्म मिल गया तो भाई उसे बहन हो कोई क्यों हो, परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकार, मां विपार दिव्याश्रित है, ये भी शुभ पाप योनि स्त्रियों भी शास्त्र शूद्र तेती परागति किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्तारा से ब्राह्मण और क्षत्रिय पवित्र कहना ही क्या है, स्त्रियों भी शास्त्र शूद्र अभीर कंका यवना खसा दे जितने ये है अभिषेद असी पापे भे सर्वे भे पाप करतवा, और अभिषेद शुद्राचार हो, आचरण से खराब हो, चोरी से खराब हो, चर्म से खराब हो, भगवान के यहाँ सबका आदर है, सबका, माँ के गोदे में जाने वाले बालक मात्र का अधिकार है, मेरी माँ सब कह सकते हैं, सब बच्चे मेरी माँ कह सकते हैं, ऐसा नहीं माँ तेरे पांच या दस बालक है तो दसवां हिस्सा माँ का मिलेगा, ऐसा नहीं, माँ पूरी की पूरी, दसवीं बात पूरी माँ, ऐसे भगवान हमारे पूरे, ऐसे नहीं ज्यादा हो जाएंगे तो भगवान का हिस्सा हो जाएगा, हिस्सेवार मिलेंगे भगवान, क्या माँ का हिस्सा होता है बातों से भी पूरी की पूरी, पूरी माँ पर अधिकार हमारा, ऐसे भगवान पर हमारा पूरा अधिकार, कितनी विलक्षण बात है। सज्जनों इधर लगे नहीं आप, या लग जाए तो आपकी बहुत विलक्षणता होगी। मैंने देखा है, हम पढ़ते थे तो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक हमारी पढ़ाई होती थी, आजकल आराम नहीं है, संस्कृत पढ़ाई बहुत तकलीफ होती थी, कपड़ा भी थोड़ा रखते थे, यहाँ फट गया तो कहाँ से लावे, दीवा कहाँ से, तेल तीन चार एक दीवे तेल का दीवा करके 3-4 साथ में पढ़ते थे, अलग कहाँ से लावे, ऐसे हमें भोगा है। चीज नहीं मिलती, पुस्तक नहीं मिलते, ऐसी कठिनाई से पढ़ाई करते थे। तो 10 बज गया रात्रि में, तो हम बाहर गए, एक तलाई थी उस पर बैठे एक साधु राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, मेरे परिचित थे, मेरे गुरु भाई थे बड़े, उनसे पर क्या बात, रोने लग गए कि इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया भगवान के भजन बिना, इतना समय बर्बाद कर दिया, अब रोना आता है कि क्या करूं। राम राम राम राम राम राम राम 10 बज गए रात्रि में, बाहर बैठे कर रहे थे, तो उनको पता लगता है नहीं, तब पता लगे, ऐसे आपको पता नहीं, आप जानते नहीं, अंधेरे में यूं ही सुनते हैं, पर पता लगे तो पता लगेगा, देखो हमारा समय कितना चला गया, अगर हम भजन करते थे कैसे हो जाती, हमारे सामने जिन लोगों ने भजन किया उनकी अवस्था विचित्र हो गई, प्रत्यक्ष बात, पढ़ाई करी वे पढ़ करके अस्ते होशियार हो गए, नहीं पढ़ाई की रह गए ऐसे कैसे, ऐसे सत्संग करके और सदाचार में सद्भाव में लगे, उनका जीवन विलक्षण हो गया, देखते देखते अपने साथियों से विलक्षण हो गए, बहुत विलक्षणता आ जाती है। भजन करे पाताल में, प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास, कस्तूरी को सुगंध सौगंध दे देंगे तो मत जाओ, तो नहीं जाएगी सुगंध, और दबाओ तो नहीं दबती है, रबिया खोलो तो फैल जाती हो, ऐसे भजन करेगी सुगंधी भजन की विचित्र फैल जाती है, लोगों पर बड़ा असर पड़ता है, भजन करने वाले सच्चे संत महात्मा होते हैं, दुनिया पर बड़ा विचित्र असर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा है, पाया है, अनुभव किया है, तो ऐसी बात, और वे बताने वास्ते तैयार रहते हैं, आज पर कभी पूछो, सुबह पूछो, शाम को पूछो, रात में पूछो, दिन में पूछो, सब समय, इतना सुगम मार्ग है, ऐसी सुगम युक्तियां है, ऐसे सुगम उपाय है, ये बात कहते ही खट चांदना हो जाए, प्रकाश हो जाए, प्रश्न तो पूछता है कोई जिज्ञासु, बड़ा टेढ़ा बरसों तक उसके हिचकता रहा, ठीक समझ में नहीं आया, अरे बता दे चट, अरे ये बात है तो सही बात, कहते बद कैसे दूर गए, बद है ही नहीं, कितनी वृक्ष बात है, ये दूर कैसे, और दूर ये तुम्हारे साथ है ही नहीं है, ऐसी बातें हमारी सुनी हुई है, पुस्तकों पढ़ी हुई है, संतों से सुनी हुई है, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कुछ लगे नहीं अब, कुछ कोई खर्च नहीं, मुफ्त में सुन, बिल्कुल ऐसा सस्ता है रास्ता है, केवल आपकी इच्छा चाहिए, चाहना चाहिए, वो घर की चाहिए, वो मेरे को भिक्षा ही दे सकती कोई भी, पर भूख भी दे सकती है क्या, भूख तो घर की चाहिए कि नहीं, भिक्षा दे सको वैसे दे दे, बढ़ा दे नहीं तो बढ़ा दे देंगे, भूख दे देंगे, तो भूख केवल आपकी चाहिए, फिर तो महाराज मुफ्त में मिलती है, आपकी भूख ही नहीं तो क्या करे, बढ़िया से बढ़िया भोजन में क्या करे, रस नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी, और भूख लग जाएगी तो चढ़े चबीने से ताकत आ जाती, भूख रोटी से ताकत आ जाती है, भूख लगती है, तो केवल भूख, स्वयं ज्योति जी महाराज थे झाड़ी में रहते थे, हम गए थे वहां, बहुत प्रसन्न बात है, शेर जी रहते हुए, तो उनको गुस्सा, मारा भजन कैसे हो, वजन तो भूख से होता है, काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा हो गए, काम तो इतना ही है, नाथ इतना काम, और भूख से होता है वजन तो। भूख का मतलब चाहना भीतर में, जैसे अन्न की भूख लगे, जल की प्यास लगे, ऐसी भगवान की प्राप्ति की प्यास लग जाए। हिली बिना हरी बिना रहो न जाए, मेरा भाई का लग गया प्रेम बिहारी सो मन देखा मैं रहो रह न जाए। खुद नहीं बता रहा रे मैं सहन नहीं पड़ती, दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा नहीं रही, दिन भूख नहीं लगती, बात सुहाती नहीं, कहीं चैन नहीं पड़ती, व्याकुल हो जाए ऐसा भगवान में जाते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो, मैं जाना भगवान शंकर के मैं जानता हूँ, इस विद्या को मैं जानता हूँ करके देखा है। अगर मैं उस समय था हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो, मैं जाना प्रेम बताओ प्रहलाद दो जी पहन में परमेश्वर का जो पत्थर जैसी कठोर चीज में से भगवान को निकाल लिया। प्रेम बदो प्रहलाद प्रेम भगवान निकल गए, ऐसे भगवान किस जगह अवसर हो भाई निकल गया। थम्मा की कमी नहीं है, बहुत है थम्मा, प्रहलाद की कमी है, वैसी लगन हो तो आज भी बात है। आज सस्ते हैं भगवान, सतयुग में इतने सस्ते नहीं रहे, त्रेता में कम, कलयुग में बहुत सस्ते नहीं। कली कल मन विवेक भक्त विवेक राम नाम अवलंबन एक नहीं, कली कल भक्त ये दूसरी जरूरत नहीं, केवल नाम राम राम राम राम राम रात ले जा पीछे सब काम हो जाएगा, सत्संग मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, प्रेम मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लगन लग जाते लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए नारायण, जिस लगन में तन मन दीजिए खो, जिसमें कोई शरीर की परवाह नहीं, मन की परवाह नहीं, इंद्रियों की परवाह नहीं, सुख की परवाह नहीं, दुख की परवाह नहीं, जैसे जैसे परमात्मा मिले मिले मिले ये लालसा हो। प्रहलाद जी वो मौन त्रास भी गई, सर में डुबाया गया, पर्वत से गिराया गया, हाथी छोड़ दिए गए, सांप को जसा दिए, तरह तरह की त्रास दी, नहीं छाड़ू बाबा राम नाम, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, तुझी गलो भले जल्लादों को भेजा, जल्लाद ऐसे होते राक्षसों में जल्लाद कैसे होते वो मार कूट करने में लेके भेजे, मार दो इसको, सब कर लिया परिश्रम पूरा, कुछ नहीं आया, आँच नहीं आएगी, आएगा तो बिगड़ा जल्लाद पर, एक बच्चा नहीं मरता तुम्हारे से, फापने लग गए। प्रहलाद कहता राक्षस को हरी हरी रोटो शंकर राम राम बोलो राम राम, डरते क्यों? प्रहलाद जो कि दिन दुनिया में हमारे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, एक छोटा बच्चा वो राक्षस कह रहा जो कांपते हुए हरी हरी हरी रोटो शंकर कटे सद्भाव की बोलो समीरन, ये बद गए बादल पटे दुवती हुए राम राम राम राम करो, छोटा सवाल वह क्रूर राक्षस कह रहे उपदेश दे रहे। अरे भाई ये राक्षस ये रक्षा करने वाली चीज है, आप रक्षा करने वाले हैं, हम बताने वाले व्यापार बताने वाले हैं, बड़े अफसर हैं, अरे बड़े से बड़े अफसर पर जाओ, हम सबसे पास सब है, व्यापारी तो व्यापार बता देगा, दूसरा तो दूसरा बताएगा, वो नहीं बता सकता, अरे वो हमारे ऐसे अफसर है, कोई बात पूछो कोई चीज लो, धर्म काम मोक्ष जो चाहे लो खुला, उसको छोड़कर दर दर भटकना पड़ता है, एक परमात्मा को छोड़ने से दर दर भटकना, घर घर घर पराधीन होना पड़ता है, एक उस परमात्मा को लेकर किसी भी परवाह। ध्रुव जी ने क्या किया, राजा ने गोदी में ले लिया, माँ के पास पहुंचा, माँ ने कहा बेटा सच्ची बात तेरी छोटी माँ ने कहा वो ठीक कहा, हमने भजन नहीं किया, तो माँ भजन कर रही हाँ तो अभी जाऊँ मैं, माँ भी बड़ी उदास थी, 5 वर्ष के बालक को निकाल जहाँ जा प्रो कैसे कह दे, तो माँ जैसा कह दे छोटे बालक को कभी से जा जंगल में चला गया, नारद जी आए सामने कहाँ जा रहा है, जो हो गया तू बाबला हरि को जाने जा रहा भगवान ले जा रहे पागल कहेंगे, हम देखो बूढ़े हो गए ऐसे तो भगवान जल्दी आते नहीं, तू बालक समझता नहीं, चल तेरी माँ का तेरा सब प्रबंध करा देंगे अच्छी तरह से। नारद जी से सुनी बात, तो मैं इतना दिन कहाँ गए थे आप, जब भगवान की तरफ चला तो सब प्रबंध कराने के लिए आप तैयार हो गए, अगर ये सुनूंगा तो उल्टी बात। नारद जी कहते हैं कि मेरा राजा मानता है, कहना उत्थान पाद मानता है, मैं कुंभ से कर देगा सर, नहीं बड़ा मैं नहीं सुनूंगा। क्षत्रिय वाले के महाराज क्षत्रिय मजबूती असली, अब पीछे नहीं होगा, तो अभी नहीं जाऊंगा रे। तो भी मंत्र दे दिया, स्थान बता दिया, विधि बता दी, तीन भगत वहां जमुना में स्नान करना, वो दुखटी लाभ भी है वहां बैठ बदल गई, जमुना में तीन बार स्नान करना और बुला मंत्र बता दिया, सब काम हो गया। भगवान की तरफ चलना है, मैं प्रेमी है वे भगवान के भक्त भी अपने अनुकूल, बैल रखने वाली माँ भी अनुकूल और प्यार करने वाली माँ भी अनुकूल और संत बाबा उदासी भी अनुकूल, बैरी हो चाहे प्यारे हो चाहे अनुकूल उदासी हो, सबके सब सहायक हो जाते हैं जब भगवान की तरफ चलते हैं। बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े चोर जंगलों में रहते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, संतों की भी सेवा करते हैं, जंगलों में साधु को देखे तो सब चीज दे देते हैं, महाराज कोई चीज हो तो बताओ, भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं, जो दुनिया को लूटते हैं, ऐसी बात देखी है, संतोष सुनी है। शरणा जी कहते थे एक दिन रात्रि में वो अकेले सूरदास बैठे थे, कुछ बात करते थे लोग, तो शरणा जी ने कहा कि मेरे पास एक कंबल था अच्छा, तो समझे कि ये कौन है क्या है कैसे कंबल ले जाएंगे, तो क्योंकि आएंगे जिससे पहले अपने बता लो कौन हो भाई कैसे हो, तो आगे क्या बात है कहाँ जा रहे हो, कर चोरी करने को जा रहे हैं, संतों के संग खुलकर बात कह दे कि माई है ना, खुली बात कह दे, खुली भाई लोग खुली बात कह दे, उनके विश्वास होता है, तो महाराज हम चोरी करने को जा रहे हैं। अरे चोरी क्यों करते हो, कि राज ने टैक्स लगा दिया, पैदा हमारे है नहीं, अब टैक्स कहाँ से दें, तो चोरी कर ला देंगे, सच्ची बात बता दी साहब ने, तो चोरी कह दे मैं चोरी कर जाते हैं। शरण जी कहते थे, शरण जी मेरे तो थोड़ा भय लगा, तो एक बढ़िया कम्बल है और तुम्हारे कुछ है नहीं पास में, मगर कोई कम्बल देखा ही नहीं लिया ही नहीं, तो निकल जा रहे। तो संत के ऊपर सब दया करते, भगवान दया करते हैं, जाकर कृपा राम के हो ये तापर कृपा करे सब कोई, सब कृपा करते, तो दया मिले भगवान की यहां से, सब संत महात्मा ऊंचे नीचे अच्छे चोर डाकू वे भी कृपा करें, वे भी कृपा करते हैं, सच्चे हृदय से सब सेवक होते हैं, सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, और संत महात्मा सेवा ले ले तो वे खुश हो जाते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमारी वस्तु सफल हो गई, आज तुम्हारा समय सफल हो गया। यात्रा सफल मानते हैं जब पैदा हो जाए, कलकत्ते गए 10-20 हजार पैदा हो गए थे, हमारी यात्रा सफल हो गई, वो पैसा संतों को देते, संतों को भोजन करा दिया, पैसा सफल हो गया, पैसे से आपकी यात्रा सफल होती है, वो पैसा सफल होता है वहां पर, तो लोग ध्यान नहीं देते, आप विचार करो तो कितना है, कितना नफा है भजन करने में, कितना फायदा है, और वो क्या आप घर में रहते हुए काम करो, सबकी सेवा करो, घर है तो ये तो पाठशाला है, सबकी सेवा करने का मौका मिलता है, भजन करने का मौका, भजन करते हो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची फीत, हृदय तो सुनता भगवान को प्राप्त करना है, हाथ में काम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, काम करते हो, काम बड़ा सुख सुगम होता है, कितनी बढ़िया बात है, घर में रहते हो, कहीं जाना नहीं, सीता है कुंती है द्रौपदी है, कहीं बाहर गई, घर से बाहर गई, आज उनका नाम देते हैं। मैं तो लड़कियों को कहता हूँ कि तुम बच्चा राम राम राम राम करो, और सुबह और शाम दोनों वक्त माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती 7 बार, और माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता 7 बार सीता माता सुबह शाम दोनों छोरियों कर दो, रोज देना सुबह शाम दोनों वक्त कर देना, पतिव्रता बढ़ जाएगी, श्रेष्ठ बढ़ जाएगी, याद करने में हम सीधा कहता है सीता तो नाम, ये सीता तेरा नाम ले तो पतिव्रता हो जाएगी, तो ही परम प्रिय राम करो कथा संसार हित संसार के लिए कथा कही है, तेरे लिए रही है तो ऐसी बढ़ तेरा नाम ले शुद्धा हो जाए, अभी छोरिया देवे ना तो कमजोर आवे क्या खर्चा लगे बताओ। माता कुंती माता सीता सात सात बार नाम ले सुबह शाम दोनों भगत मन में बचा करके हे सीता हे कुंती माता हम भी ऐसी श्रेष्ठ बन जाए जैसे आप बन गए जैसे उसकी कृपा से बन जाएगी ऐसे गए गुरे जमाने में भी इतना उनका प्रभाव है उनकी ऐसी विलक्षण कृपा है और बालक पर कृपा बहुत जल्दी होती है। हर एक बालक को खुश प्रसन्न हो जाता है। अरे बच्चा गधा का बैठा लगा कुत्ते का बच्चा बच्चा अच्छा लगता है तो गधा कुत्ते को बढ़िया गया छोटा बालक होता है हर एक को अच्छा लगता है हर एक को दया आती है हर एक सोचा गोदी में ले लो अभी हृदय उमड़ता है। ऐसे आप भगवान की तरफ जाओ तो भगवान की बहुत कृपा हो जाएगी। बस बेटी आई मारी बेटी बेटी प्यारी बेटी आ गई तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सका तुम्हें वो सत्य हृदय से याद करो काम बन जाएगा। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते जिसके याद मात्र करने से अच्युत स्मृति मात्रेण। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान को याद करो आप बता जाते हे नाथ गजेंद्र की तरह द्रौपदी की तरह पुकार 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज सी द्रौपदी को नग्न करना चाह दुशासन के मन में था डर दुर्योधन के मन में डर। दुर्योधन गया तो वो ऐसी भूमि थी वो ऐसी सभा थी मैदान उल्टी हुई उल्टा दिखे बैर रखे उसको उल्टा दिखे दरवाजे के जाए तो भीत दिखे भीत के दरवाजा दिखे थड़के दिखे थड़ दिखे थड़ के जाए पैर लगे भीत नहीं दरवाजे के तरफ पता क्या होगा वहां गया जाया थाया वो दिखा जल दिखता है तो सभा का ऊंचा ले लिया और अगर थर रीत है तो भीतर पड़ गए जो भी बैठी ऐसी पिछल लौट गया अपमान हो गया मैं अभिमानी बहुत था दुर्योधन सह नहीं सकता वो बैर निकालते हैं अंध पिता के अंध शुद्ध का बाकी वो कतुई में भैन भीम भीम बोल गया भारत कुल गर्व भे आई बीर तरसी अंध हो गए अंधे ही हुए तो अंधे ही तो राजा और अंधे ही सभा है लज्जा किस बात है करो ईश्वर नगर किस बात की लज्जा है अंधों की सभा है अंधे राजा है कैसे करी भगवान को याद तो साड़ी उतार के उतारते गए क्या साड़ी है कि नारी है कि नारी भी तो साड़ी है कि साड़ी भी तो नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है क्या है ये साड़ी अंदर तो ढेर लग गई साड़ियों वह नक भी उगड़ नहीं कर सकता। ऐसे भगवान समर्थ को याद करो भाइयों बहनों सब काम बन जाए हमारे समर्थ को याद करो अपने सामर्थ्य काम नहीं कर सकती भगवान के सामर्थ्य सब जगह काम करती है। सुना भी मैंने निर्बल के बलराम जब लग बजा बल अपनो गज भरती गज अपनो बल भरती हो नेक सही हो नहीं काम निर्बल वैर बलराम पुकारो आधे नाम आधे भगवान के चरणों का शरण दो उसका नाम जपो ये मानव जीवन सफल हो जाए नहीं तो मानव जीवन सफल नहीं है। सूकर कूकर ऊंट खर सुअर और कुत्ता ऊंट और गधा अरे भगवान की भक्ति न करे बड़े पशुवन में चार पुरुष हरि की भक्ति बिन ऐसे ही नरनार ऊंट कर भगवान का भजन नहीं गया तो मनुष्य पर क्या हुआ भगवान मनुष्य पर तो भगवान में लग जाए तब है खाते मोदते नित्यम सुन का शुकर खरा ये भी खाते पीते राजी होते हैं अब नराई हो जाती है नींद लेते हैं ईर्षा करते हैं बाद बच्चे उसी हो जाते हैं क्या क्या कमी उनमें भजन नहीं कर सकते भगवान की तरफ नहीं जा सकते जबान नहीं है ये जबान है और हाथ दूर दिए है और भजन नहीं करोगे तो हाथों में जी पैर आ जाएंगे चार पग उठ जाएगा हाथों में जी पैर आ जाएगा ऐसी दशा है मौका है समय चूकी पूरी कहा पछता नहीं कहा भरोसा जब कृषि सुखान अभी मौका है तू नंगना पते मृत्यु भागवत में लगा है जल्दी करो पता नहीं श्वास कब से आ जाए ऐसा कच्चा मामला है पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है दिनों का मर जाता है महीनों का मर जाता है वर्षों का मर जाता है मौत हरदम खुली हरदम भाई अमुक वर्ष नहीं मिलता, इतना वर्ष नहीं है, कहीं कहीं नहीं है भाई। 5 वर्ष का हो गया, अब 1 वर्ष को नहीं भरेगा। आज रविवार हो गया, तातील आज तो नहीं भरेगा, तातील नहीं हुआ, छुट्टिया ही नहीं। सब समय तैयार, मौत हरदम तैयार। ऐसे में आप निश्चिंत बैठे हो। संत ने कहा एक मारवाड़ी भाषा में, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गैला कर आगो ने छोटा ठकुर रेवन गैला। तेज हो गया लख रोरासी जोड़ में रुड़ तो फिर जीव, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, भगवान ने भजले यहाँ रह नहीं देंगे। जमया नींद नहीं, मैं रहूंगा यहाँ पर गीत नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रहे। या तो जाने की रिवाज है, सब मृत्यु लोग है, सब मरने वाले, कोई भूल में नहीं बसता। मौत भूल गई, खुले कुछ कहीं रह गया। देखा आपने कोई भूतनी भूल नहीं होती, सब भूल जाते हैं। उस दिन बैठे हम लोग मौत के मुंह में बैठे, निश्चिंत बैठे हैं। अरे भाई बैठे क्या करते हो? जोधपुर के दरबार बाहर गए तो एक पुली भाई जाटनी थी, उसकी महिमा सुनी तो दरबार ले गए हरियाणा में। कहते ये संत है, चलो संग करो, ये माई है पुली भाई जाटनी। जा गई सा देख ली तो देखा गहना पड़ रहा है, इसमें कपड़ा है कहो गोठो तन की शोभा, अरे काया काचो भांडो बैठी जी क्या करो राम बजो जानो। पूल भाई ऐसी बोले जाती जैसी बोले, अरे बैठी ये बैठी नहीं कभी बैठी, श्रृंगार में बैठी, पीड़ा पर बैठी, कुर्सी पर बैठी, गड़ा पे जाए कपड़े पे जाए, ये वो फट मर जैसी लोग उठा मार दे सी को क्या कर रही हो, राम राम करो भगवान भजन करो। ऐसी बात है पुलिस आने जो कहे तो राम भजन जान दो। राजा की फौज आ गई, जो कहो पुलिस भाई कहो ना भोजन रहो हमारी जो पड़े साग रोटी सोगरा बनाया हुआ एक एक भाग रही सब मुझे दिया करो। वो सिद्धा ही करती नहीं थी, सिद्धि में सिद्धि और सिद्धि जा गया हाजर खड़ी है आगे संतों के सामने खड़ी रहती है, लालट रहती कोई ले लो। जैसे बोले भाई थेपड़ी थेपड़ी गोबर की थेपड़ी सुखाई हुई, उसमें एक जाते कह मेरी है, वो कहते मेरी है, कि तेरे क्या पहचान है, तोड़ कर देखो राम राम राम राम राम ये मेरी जिसमें नहीं होती थी। भगवान का भजन से जो वो लगे एक समार थे पंडरपुर में रहने वाले, पास में है एक गांव है शहर है, उस मकान बनता था मंगल बेड़िया, मंगल बेड़िया में गया मकान बनता था तो मकान के चलते चलते मकान गिर गया, मकान में दब गए तो उस निकालने में कई महीने लग गया, महीना लग गया कर दी बस गई। अब उसे पहचान में कौन कौन थे वो का नाम चौखा मिला, चौखा मिला उसे तो मुझे पहचान क्या है तो नाम दे देगा। पहचान ये है कि हड्डियों को कान के लगाओ बिठल बिठल बिठल बिठल वो चौखा में लग जाती है। कितने विस्तर बात मरने के बाद भी हड्डियों का गाना नाम हो रहा है, तत्लीन हो गए तत्लीन हो गए। भगवान भगवान ने अवतार ले लिया उस शरीर में ही सब जगह राम राम राम राम राम राम। कैसी विलक्षण बात है, संतों की बात ये है। तो लग जाओ आप सत्य हृदय से फिर भगवान सब काम करेंगे, करके देखो। संतों ने करके देखा है, उनकी विलक्षणता समाज में विलक्षणता आ गई। बड़े बड़े चोर डाकू हत्या करने वाले भगवान में लग गए तो विलक्षण हो गए, संत हो गए। मारवाड़ी में संत हुए माधु सिंह जी, माधुदास जी महाराज कौन थे संत, दल था उनका लूटने वालों का दल था, कोई ऐसे लूट लेते थे डाकू थे नामी, तो राजपूत थे तो राजपूत जानते ही है, गांव से राजपूत गए धान लाने के लिए, घर में अन्न था नहीं, काल पड़ा हुआ, ऊंटा पर अन्न लगा थे, कोरम देश में वहाँ तालाब है, धर्म जी का स्थान है, हमने देखा हुआ, वहाँ रात्रि के समय वहाँ रोटी बना लो खा ले फिर चलेंगे गाड़ी। तो ऊंट को चारा दे दिया, वे रोटी बना रोटी खाने लगे, उन डाकुओं ने देखा कि हमें लूटना इनको, तो सब जाकर पूछते हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे मौके पर जाओ जो पटा लूट ले कोई ना लौट लगे ना कोई बैठे सब रहे। तो माधव सिंह खुद गया, आज मैं जाता हूँ तुम बैठो यहाँ, जब ये अग्नि जुल रही है ना ये ऐसा बुझ जा तभी आ जाना आप, ये मौका दे दिया। उसे पास चले गए, रात्रि का कायदा है अग्नि जुल रही है देखो तो पास में आदमी नहीं देखता, ठेठ पास में चले गए, वे बात कर रहे हैं तो हमारे घर में दो दिन का अन्न था, अब कई दिन लग गए जीते मिलेंगे नहीं, दूसरा कहता था मैं तो उधार लाए थे देने को कुछ है नहीं क्या दशा होगी, ऐसे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक किसी कहेगा वो माधु सिंह आ गया तो सब गुरु गोबर लूट लेगा सब, ऐसे बातें कर रहे तो चटरावली खड़े हो गए, अरे आ गए तो आ गए, डरो मत जल्दी करो उन तो लदो जल्दी ऐसा रवाना हो जाओ, सब उन्होंने कर दिया। मेरी याद थी आप जो क्या किया, कपड़े फाड़ करके लंगोटी बढ़ा दी, कोई राख लगा दी, वही बैठ गए राम राम राम राम कर। सुबह हो गया प्रकाश हो गया, अभी तक अग्नि सुन गए पूछी नहीं क्या करें, फिर कह जाओ देखो तो सही क्या बात है, अरे बाबा जी बैठे कोई ऊँट है कोई ऊँट कोई थी, एक बाबा जी बैठे देखा तो क्या वर्दी पास पड़ी असर ससुर पास पड़ा, कि भाई तुम तुम्हारे हम हमारे भजन करेंगे, ऐसे बेचारे दुखी उसमें फिर डर मेरा लो अब हमने सोचा हम भजन करेंगे। दास माधो मैदानी मैदानी माधो रात्रि थी ना कोई वृक्ष नहीं थी मैदान में ही रहे, वहां वर्षा आ गया घाम पड़े शीत हो कुछ भी हो दास माधो मैदानी मैदानी माधो दास माधा जो मैदान में बैठे, रात में रोटी करी थी वो दूरी बैठ गया, बड़े महात्मा हो गए। दीदा ने दरबार को पता लगा क्या अच्छे महात्मा है, तो वो गए कैसे महाराज दरबार आते हैं, उनको आया हुआ था बुखार बाबा जी को, तो अपने किया के बिराजा आते हैं बात करेंगे, उधरी गए उधरी ये बुखार तू ले थोड़ी देर बतक बात करेंगे, तो राजा आए बात करने लगे गुदड़ी ऐसे ऐसा है, तो राजपूत है शिकार वाले क्यों होगा कोई ना कोई जंतु होगा नहीं, गुदड़ी कह रहा है देखो भाई गुदड़ी क्या है, देखा कुछ नहीं ये क्या है महाराज, तुमसे बात करने के लिए गुदड़ी को बुखार दिया, मेरा बुखार आ रहा था आपसे बात कर ले, राजा ने चकरा गया महाराज दास माधु मैदानी तासी सुंदर दास चरंदा सुनियाने, डाकू थे लोग डरते थे इतने संत बन गए माधव बन गए, तो कैसे ही आप दुराचारी है पापी है आचार्य है, जिस दिन विचार करो उस दिन अरे तगरे प्रमेत शास्त्र लिखता है कि जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन भगवान में लग जाओ सब काम बन जाएगा, आज बहन ले जाए भाई ले जाए कोई विषय नहीं दे, हम तो राम जी का भजन करेंगे घर वाले को सेवा करो उत्साह से भगवान का नाम लो हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम रीत गृहस्थी साध है ऐसी बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।